والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد leo nizungumzie kuna baadhi ya waswaliji katika swala ya tarawih huwa wakiswali na imamu hadi rakaa nane wanapenda kuondoka kwa lengo kwamba wakaiswali swala ya witiri nyumbani kwao kwa usiku wa saa nane tisa hili swala halijakaa vizuri kidalili ni kweli kama ilivyokuja hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam iliyo katika sahihi muslim anasema mtume sallallahu alayhi wasallam sallu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdala salati salatu almar'i fi baytihi illa almaktuba swalini enyi watu ndani ya nyumba zenu fa inna afdalu salati kwani swala iliyo bora salatu almar'i fi baytihi ni ile ambayo mtu anaiswali ndani ya nyumba yake hiyo ni swala iliyo bora sana illa almaktuba isipokuwa swala ya faradh kwa mujibu wa hadithi hii inaonyesha hadithi nini swala zote zisizokuwa za faradh basi mahali pake kwa kuswali palipo bora zaidi ni nyumbani hata kama msikitini zinaswihi lakini nyumbani ni bora zaidi lakini ni katika umumati al-ahadith au al-adilla ya dalili ambazo zimekuja kwa ujumla wake ambazo pia inatakiwa uziendee moja baada ya nyingine kwa mfano swala ya Eid si faradh lakini huwezi kusema kwamba kwa mujibu wa hadithi hii mtu akiswali swala ya Eid nyumbani mwake ni bora zaidi kuliko kwenda katika kiwanja haina maana hii kwa ina maana kuna zile sunna ambazo mtu huswali yeye tu kama yeye peke yake naamua kufali zile sunna kablia baadia au zile ambazo hazina sababu kwa ajili tu kujikurubisha kwa Allah ambapo mtu anasimama kwa ajili ya Allah anaswali hadithi hii inagusa maeneo hayo lakini kuna sunna ambazo zinawakusanya watu hata kama ni sunna basi hizo kuziswali katika jamaa kama ilivyo ndio bora zaidi kwa mfano tukija katika hizi swala za tarawih hii swala ya tarawih ambayo huwa inaambatana na witri Umar radhiallahu anhu alitamani sana angewakusanya watu katika usiku wa mwisho manane usiku wa manane usiku ule wa kuishiaishia alitamani lakini akaona atawapa taabu kwa sababu watu kuamka kila siku inaweza kuwapa taabu kwa hiyo akabaki ametamani tu wallati yanamuna anha khairun min allati yaqumun huu wakati ambao wanalala wakaiacha hii swala ni bora zaidi kuliko huu wakati ambao wao wanaswali kwa hiyo akaona hili ndilo bora kwa sababu wanaswali kwa jamaa ikawa ni bora kama walivyoelezea ahlul ilmi kwamba itakapokuwa mtu kuiswali ile witiri saa nane saa tisa usiku nyumbani kwake lakini ni peke yake na kuiswali msikitini mwanzoni mwa usiku kwa jamaa basi anatakiwa aiswali jamaa mwanzoni mwa usiku hii ndio bora zaidi kuliko kuiswali peke yake kule nyumbani lakini pia kuna hadithi iliyo wazi zaidi katika hili la watu kuikata ile tarawehe wakasema witi nitaenda kusalia nyumbani pale aliposema mtume sallallahu alaihi wasallam kaielezea Sheikh Albani hii aliposema mtume sallallahu alaihi wasallam man salla khalfa al-imam hatta yansarifa. Galia hii kauli aliyotumia, kutiba lahu qiyamu kulli qiyamu layli kulli, yule ambaye ataswali nyuma ya imamu, nyuma ya imamu, hata yansarifa, mpaka anamaliza imamu ile swala, mpaka anamaliza. Sio yeye anaondoka na mwacha imamu anaendelea huko, anaswali naye mpaka mwisho wake. Basi yeye ataandikiwa kisimamo cha usiku wote kama vile alikuwa anaendelea kuswali tu. Kwa hiyo kwa mujibu wa hadithi hii ni kwamba ukiambatana na imamu mpaka mwisho, mpaka anamaliza witiri, kuna kheri zaidi na kuna ubora zaidi kuliko yule ambaye amemwacha njiani imamu, akaenda kusali peke yake akakamilisha kwa usiku ule ambao tumeutaja. Kwa swala lipo katika sura ya namna hii, kwenda sambamba mpaka imamu anamaliza ndio jambo lililo bora kuliko mtu kumwacha imamu akaenda kusali peke yake. Hii ahlul ilmi hawaioni kuwa iko vizuri kuliko ile ambayo kama tulivyoelezea. Mimi niishie hapa, lakini kuna jambo katika kisimamo changu hiki hiki nimeliona, na kwa kuwa mwenyewe sijui atakuja kuswali hapa tena au vipi, na sijui kwa wewe peke yake au wengine wengi, kwa sababu kama tulivyosema ndani ya Ramadhani muda mwingine wanaingia watu msikitini hawajui nidhamu za kimsikiti, kuingia na vitu ambavyo havitakiwi kabisa msikitini. Angalia umma uliokusanyika kama hivi kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuna malaika wanapenda sehemu kama hizi. Wanakusanyika, wanaangalia tunahitaji nini sisi. Kama swala tushaswali, kilichotuweka ni kitu gani? Kwa kile ambacho kimetuweka, wao wanatuombea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ili kheri ambazo Allah ameziandaa kwa waja wake na sisi tuzipate. Lakini kuna vitu malaika wakishaviona wao hawakai tena sehemu hiyo, wanaondoka. Sasa wakati wenyewe ndio huu ambao maovu yamekuwa mengi. Sasa hata wale viumbe wa kheri ambao Allah amewaandaa ili kutusaidia kutuombea kwa Allah, wakifika maeneo ambayo tulitarajia wenda kheri tungeipata, wafika wana hapa hapafai, wanaondoka zao. Kwa kweli ni jambo ambalo halitakiwi kuliona kama la kawaida. Tunavyofahamu malaika alikataa kuingia nyumbani kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nani atasema nyumba ya mtume haina fadhila? Au nani ataitia doa nyumba ya mtume kwamba ni nyumba ambayo haina lolote? Tunafahamu ni nyumba ambayo ina kheri kubwa, ina baraka nyingi, ambayo wahai kutoka kwa mbinguni ulikuwa unateremkia pale mara nyingi. Lakini malaika kufika akakataa kuingia, akabaki amesimama huko nyumba ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Akatoa sababu alipokutana naye, mbona uliniahidi ungenijia muda fulani, nimesubiri sijakuona. Anasema nimeona ndani ya nyumba yako kuna picha. Ile picha tu ikamzuia akaondoka malaika, yani kuiona basi akaacha. Sasa tusichukulie kwamba ni vitu tu vya kawaida, vitu vingine vina athari mbaya sana. Utakuta muda mwingine zinapandikwa patikwa picha picha kwenye milango ya misikiti. Mimi hili linaniudhi sana, kwa sababu najua halipendi Allah na wala mtume wake hajatuongoza hivi. Utakuta picha za vitu gani, za watu gani zimewekwa kwenye milango ya misikiti, yani pale ambapo watu wanapita na ingia msikitini, utakuta kuna picha zimebandikwa. Wakati siku ya Ijumaa kuna malaika wanaokuja kwenye milango ya misikiti, wanaandika wa kwanza kuingia, wa pili, mpaka yule ambaye wa kwanza anapata daraja hii, wa pili anapata siku sababu kama za ng'ombe, mwingine siku kondoo, mpaka yai, wanakaa pale msikitini. Akipanda khatibu kutoa hutuba hapa, malaika wanakunja zile daftari zao walizokuwa wanaorodhesha wale walioingia kwa kuwai, wanafunika basi. Sasa malaika sehemu ya picha hakai. Unaona kwamba tunatengeneza mazingira magumu, alafu tunatengeneza sisi ambao tunamuongozo basi. Tunavuruga kweli ndugu zangu, tunavuruga sana. Sasa hivi kuna mtu nimemuona hapa na mwenyewe atakuwa anajijua. Amevaa fulana ina msalaba. Msalaba ni kanisani. Hii dini ya Uislamu. Msalaba katika Uislamu ni haramu kwa mujibu wa Qur'an. Yaani wewe ukienda kununua fulana umeona msalaba wanabandika hapa siku hizi vifuani nembo. Yaani wewe, yaani mpaka kuingia nalo msikitini fulana ambalo lina msalaba. Hili ni zito kweli wallahi. Ni zito sana. kwa mujibu wa Qur'an ambayo ndio kitabu kinachozungumza haki na ukweli mpaka kiyama, itakuwa ndio hivyo hivyo. Nabii Isa mpaka anaondoka duniani yeye hakuhusika na mambo ya msalaba, bali atakapokuja mwishoni mwa ulimwengu ataletwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika kazi atakazozifanya, wayakisipu swaliba, atavunja vunja msalaba ambao ananasibishwa naye, unanasibishwa naye, atauvunja kukataa kwamba si katika itikadi yangu. Sasa iweje Muislamu ambaye akapewa mafundisho haya leo anatembea na vitu ambavyo labda Nabii Isa anashuka leo yeye ataweka, atakuweka katika kundi gani? Maana umeweka hapa kama nembo yako unatembea naye. Haya, yeye hajafika. Allah ambaye anakuona anakuweka katika nembo gani? Anakuweka katika upande gani? Sasa tusichukulie vitu wepesi wepesi, kama Allah anavyosema watahsabuna uhayinan wa huwa inda Allahi azim. Nyi mnachukulia mambo wepesi wepesi hayo, lakini mbele ya Allah ni mazito. Sasa kwa kuwa ni kitu ambacho tunazungumza sana na wengi wanaona ni vitu vya kawaida, mtu anaona tu kwa sababu amemezeshwa siyo ushabiki, ushabiki siyo Barcelona, siyo KC, siyo vitu gani Chelsea vitu. Sasa anakwenda kwenda tu anagaragaza, haifai, ni haramu. Asalamu alaykum wa rahmatullah.